خوشی ہند آداب خوشی ہند موقعن پہ منو ضرور خوشی خوشی چھ انسان سند اک طبی تقاض تو فطری ضرورت دین چھ فطری ضرورتن ہن اہمیت محسوس کران تو کی فائدہ مند حدود تو شرائط نظرن تل تھوت یمن ضرورتن پور کرنی تربیت دیوان دین چھ ہرگز پسند کران زی تہ کریو بناوٹی ویکار غیر مطلوب سنجیدگی پرت وقت مرد دل تو غمگین روزن ست پنہ کردار کشش ختم دین چھ خوشی ہند تمام موقع پہ خوشی منانک پور پور حق دیوان دین چھ یژھان زی تہ روزو ہمیشہ بلند حوصلو تاز ولولو تو نویو ترایو ست تاز دم جائز موقع پہ خوشی ہند اظہار نہ کرن تو خوشی مناون دینی ویکارس خلاف سمجھن چھ دین کی فہم نش محرومی اگر تہ کان دینی فریض انجام دنک توفیق نصیب سپد تو یا تہند کان عزیز کر علم و فضلس مز تھود مقام حاصل اللہ تعالیٰ کرو تہ مال و دولت یا بیئی کان نعمت عطا تو یو کن زیٹھ سفر پہ رت پہ پن گر واپس تہند کان عزیز دوست یہ دور دراز سفر پہ ٹھیک پہ واپس تہ آسو کانسی جان تو معزز پچھس یون تہ آسو خاندر شاد یا آسی شوری سنز پیدائش یا میل کانسی عزیز سندی صحت چ رچ خبر یا بوجو اہل اسلام چ کامیابی ہنز خوش خبر یا آسی کان بوڑ دو یتھن تمام خوشی ہندن موقع پہ چھ خوشی مناون تہند فطری حق اسلام چھن صرف خوشی مناونک اجازت دیوان بلکہ چھ ات دین داری قرار دیوان حضرت قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران زی اللہ تعالیٰ یل میون توبہ قبول کور مے وچ یہ خوش خبر بہ گوس فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدمت مز مے کر سلام تمہ سات اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند روئے انور خوشی ست پرزلان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یل تہ کان خوشی حاصل سپدے ہے تہند روئے انور اس تم وقت تت پٹھ چمکان زن تو زونی ہند کان ٹکر اس آسان تو اس اس تہند روئے مبارکچ رونق تو چمک وچھت سمجھان زی تم چھ سٹھا خوش ریاض الصالحین بڑ دو کس موقع پہ منو وس ونج خوشی تو طبیعت ترو ہنا یل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یل مدینہ شریف تشریف اون تمو فرمو تہ اسو ورس مز دون دہن خوشی مناوان ون کرنو اللہ تعالیٰ ہن تہ یمو دویو دہو کھت بہتر زو دہ عطا یعنی عید الفطر تو عید الاضحیٰ لہذا منو وری کن یمن دون اسلامی بڑین دہن پہ خوشی تو مسرت کرو پور پہ اظہار تو رلت ملت کرو وس ونج کی تفریحی کامہ فطری اندازس مز اختیار امی موجوب چھ یمن دون بڑین دہن پہ روز تھاونس ممانیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند ارشاد یم دہ چھ کھین چنک پان ون خوشی ہند لطف تلنک تو خدایس یاد کرنک شرح معانی الاثار عیز دہ کرو صفائی ہند چھلنک چھکنک تو سرانک اہتمام پنہ حیثیت مطابق لگو جان کھت جان پوشاک خوشبوئے لگو اصل تو مزدار کھین کھیو شرین دیو موقع زی تم کرن جائز قسمک تفری تو کھیلو ست رنزوین دل تو وس ونج منوین خوشی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چھ بیان کران زی عیز ہند دہ اوس کھین لونڈی یعنی غلام زنان آس بہت شعر گیوان یم جنگ بواسس متعلق انصارو ونمت اس جنگ بواس چھ سو مشہور جنگ اس انصارن ہندن دون قبیلن آوس تو خزرجس درمیان جاہلیت کس زمانس مز سپودمت اس اتھ دوران آئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرموک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندس گرس مز ہے یہ گیون گندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ابو بکر تراو مکر پرت قومس چھ اک بوڑ دہ آسان تو آز چھ سانہ عیز ہند دہ اکہ دہ اس عیز دہ کی حبشی فوجی کرتب ہاوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وچھ یم کرتب پانہ تہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تہ وچھنوک پانس ژھایہ رٹت تم صلی اللہ علیہ وسلم اس تمن کرتب ہاون والین شابشی تہ دیوان یل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وچھان وچھان تھچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اچھا گژھ ون بخاری خوشی مناونس مز تھیو اسلامی ذوق اسلامی ہدایتن تو آدابن ہند ضرور پاس یل تہ کان خوشی حاصل سپد تیٚلہِ کٔرِو خوشی دِنہٕ وٲلۍ سُنٛد شُکرانہٕ، تٔمۍ سٕنٛدِس دربارس منٛز أنِو شُکرانُک سجدٕ بجا۔ خوشی ہِنٛدِس جوشس منٛز مہ کٔرِو تِژھ کانٛہہ حرکت یۄس اسلٲمی مِزازس سۭتۍ آسہِ نہٕ رلان تہٕ اسلٲمی آدابن تہٕ ہدایتن تہِ آسہِ خلاف۔ مسرتُک اظہار کٔرِو ضروٗر، البتہ تھٲیِو اعتدالُک تہِ ضروٗر خیال۔ خوشی ہِنٛدِس اظہارس منٛز مہ نیٖرِو تیوٗتاہ تہِ حدٕ برونٛہہ زِ فخر و غروٗرُک سپدِ اظہار، تہٕ نیاز مٔنٛدی، بندگی تہٕ عٲجزی ہِنٛدۍ جذبات لگن دبنہِ۔ قرآنس منٛز چھُ ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور، سورہ حدید آیت نمبر 23۔ تہٕ تِمہٕ نعمت حٲصِل کٔرِتھ مہ کھٔسنو بوش یِم تۄہہِ اللہ تعالیٰ ہن دِژمَژٕ چھےٚ۔ اللہ تعالیٰ چھُ بوش کھالن وٲلِس تہٕ تھزر ہاون وٲلِس ناپسند کران۔ تہٕ خوشی منٛز مہ گٔژھِو تیوٗتاہ تہِ مست زِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عبادتن نِش گٔژھِو غٲفِل۔ مومن سٕنٛز خوشی چھےٚ یہِ زِ سُہ کٔرِن خوشی دِنہٕ وٲلِس زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ یاد، تسٕنٛزِ بارگاہِ منٛز کٔرِن شُکرانُک سجدٕ، تہٕ پننہِ عملہِ تہٕ پننہِ گُفتار سۭتۍ کٔرِن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضل و کرمُک تہٕ عظمت و جلالُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اظہار۔ ماہ رمضانس منٛز روزٕ تھٲوِتھ، راتس منٛز قرآنٕچ تِلاوت کٔرِتھ تہٕ رٮ۪تس تراوی پٔرِتھ، ییٚلہِ تُہۍ عیٖز ہُنٛد ہِلال وٕچھان چھِو تیٚلہِ چھُو سٮ۪ٹھاہ خۄش گژھان زِ خۄدایَن یُس حُکُم دیُتمُت اوس سُہ کوٚروُ تۄہہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ مدتہٕ سۭتۍ پوٗرٕ تہٕ تُہۍ گٔیو اتھ منٛز کامیاب۔ پتہٕ چھِو تُہۍ پننہِ مالہٕ منٛزٕ غریٖبن تہٕ مِسکیٖنن ہُنٛد حِصہٕ تِمن فوراً واتناوان زِ تۄہہِ ما آسہِ عبادتس منٛز کانٛہہ کوتٲہی گٔمٕژ، یا بندگی ہُنٛد حق ادا کرنس منٛز ما آسہِ کانٛہہ غفلت گٔمٕژ، تہٕ امہِ سۭتۍ کرِ اللہ تعالیٰ معاف۔ تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ غریٖب بند تہِ کرن عیٖز ہٕنٛزِ خوشی منٛز شریٖک سپدِتھ پننہِ خوشی ہُنٛد اظہار۔ تہٕ پتہٕ چھِو تُہۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس اتھ توفیٖقس پٮ۪ٹھ عیٖز دۄہ صُبحٲے زٕ رکٲژ نٮ۪ماز پٔرِتھ پننہِ خوشی ہُنٛد ٹھیٖک پٲٹھۍ اظہار کران۔ تہٕ یِتھے پٲٹھۍ چھِو تُہۍ عید الاضحیٰ کِس موقعس پٮ۪ٹھ حضرت ابراہیم علیہ السلام تہٕ حضرت اسماعیل علیہ السلام سٕنٛز عظیٖم تہٕ بے مِثال قُربٲنی ہٕنٛز یادگار مَنٲوِتھ تہٕ قۄربٲنی ہٕنٛدۍ جذبات پننِس سیٖنَس اندر رٔٹِتھ شُکرانُک سجدٕ کران۔ تہٕ پتہٕ چھِ تُہنٛزِ بٔستی ہِنٛدۍ سٲری گلی کوچہٕ تہٕ سڑکہٕ تقبیٖر و تحلیٖل تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛزو عظمت چو آوازو سۭتۍ گرٛیزان۔ پتہٕ ییٚلہِ تُہۍ شریعتس مُطٲبِق عیٖز ہٕنٛدٮ۪ن دۄہن پٮ۪ٹھ جان کھٮ۪ن چھُو کھٮ۪وان تہٕ جان پۄشاک چھُو لاگان تہٕ خوشی ہُنٛد اظہار کرنہٕ خٲطرٕ چھُو جٲیِز طٔریٖقہٕ اِختیار کران، پتہٕ چھِ تُہنٛزٕ یِم سارے سرگرمی ذِکرِ الٰہی بنان۔ باقٕے تہِ کٔرِوُکھ پننہِ خوشی منٛز شریٖک، تہٕ یِتھے پٲٹھۍ کٔرِو باقین ہٕنٛزن خوشین منٛز تہِ شِرکت کٔرِتھ تِہنٛزن خوشین منٛز اِضافہٕ، تہٕ خوشی ہِنٛدٮ۪ن موقعن پٮ۪ٹھ کٔرِو مُبارکباد دِنُک تہِ اہتمام۔ حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُنٛد توبہٕ ییٚلہِ قبوٗل گوٚو تہٕ مُسلمانن لوٚگ امیُک پاے، لُکھ آیہِ کھیجو کھیجو تِمن مُبارکباد دِنہٕ خٲطرٕ تہٕ کوٚرُکھ خوشی ہُنٛد اظہار۔ اوٚتام زِ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛدِ مُبارکباد تہٕ خوشی ہِنٛدِ اظہار سۭتۍ گٔے حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوٗتاہ مُتٲثر زِ سٲرسٕے زندگی روٗد یاد کران۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ییٚلہِ بُجرکِس حالتس منٛز پنٕنِس فرزند عبداللہس پننہِ آزمٲیشہِ تہٕ توبُک واقع چھِ بوزناوان، تِم چھِ خصوٗصیت سان حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛزِ خوشی ہِنٛدِ اظہارُک ذِکر کران تہٕ فرماوان چھِ زِ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ طلحہ سُنٛد مُبارکباد تہٕ خوشی ہِنٛدۍ جذبات زانٛہہ تہِ مٔشرٲوِتھ۔ پانہٕ ییٚلہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛدِ توبہٕ قبوٗل گژھنٕچ خبر بوزنٲو، سٮ۪ٹھاہ خوشی ہُنٛد اظہار کران فرمووُ، قعب یہِ چھُ چانہِ زندگی ہُنٛد ساروی کھۄتہٕ زیادٕ خوشی ہُنٛد دۄہ۔ ریاض الصالحین۔ کٲنٛسہِ آسہِ خانٛدر یا کٲنٛسہِ زیوِ شُر یا امی قٕسمٕچ بیٚیہِ کانٛہہ خوشی آسہِ، تیٚلہِ کٔرِو خوشی منٛز شِرکت تہٕ اکھ أکِس دِیِو مُبارکباد۔ حضرت ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ فرماوان زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ کٲنٛسہِ نِکاحس پٮ۪ٹھ مُبارکباد ٲسۍ دِوان، تِم ٲسۍ فرماوان، بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر۔ ترمذی۔ اللہ تعالیٰ تھٲونَے ژےٚ خۄشحال تہٕ تۄہہِ دۄشوٕنۍ پٮ۪ٹھ کٔرِن برکتہٕ نٲزِل تہٕ خٲر تہٕ رٕژرٕ سان دیٖنو تۄہہِ دۄشوٕنۍ مِلژار۔ اَکہِ دۄہ چھِ حضرت حُسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شُرۍ سٕنٛدِس زٮ۪نَس پٮ۪ٹھ مُبارکباد دِنُک طٔریٖقہٕ ہیٚچھناوان تہٕ فرماوان چھِ زِ یہِ ٲسِو وَنان، اللہ تعالیٰ کٔرنَے ژےٚ اَتھ پنٛنِس أتِیَس منٛز خیر و برکت عطا، پنٛنہِ شُکُر گُزٲری ہُنٛد بخشنَے توفیٖق، شُرِس ہٲوِن جوٲنی ہِنٛدۍ بہار تہٕ أمِس بنٲوِن چون فرما بردار۔ ییٚلہِ تُہُنٛد کانٛہہ ٹوٹھ یا زٲنۍ کار دوٗر دراز سفرٕ پٮ۪ٹھٕ واپس یِیہِ، تَس کٔرِو استقبال۔ تم سندس بخیریت آسنس تو پنس مقصد مز کامیاب گھنس پہ کرو خوشی ہند اظہار تو اگر سہ کن سفر پہ بخیر واپسی پہ کھانا تقریب منا تر مز کرو شرکت تو یل تھی کن سفر پہ واپس یو تو پتہ منو کھانا تقریب تر مز کرو پن قریبی رشتہ دار یار دوست تو حق ہمسائے تہ شامل البتہ فضول خرچی تو اسراف نش کرو پرہیز تو تیوت کھانا خرچہ مہ کرو اس تہند وسعت کھت زیادہ آس نبی صلی اللہ علیہ وسلم یل غزوہ تبوک پہ واپس تشریف انان مسلمان مرد تو شر درائے تم استقبال خاطر سنیت الوداع تام ابو داود تو یل نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ مدینہ ہجرت کرت وات تو سپد جنوب کی طرف شہرس مز داخل مسلمان مرد مستورات شر تو لکچ کور آس درامچ تم خیر مقدم کرنے خاطر تو انصارن ہز لکچ کور آس خوشی ہندس اظہارس مز یہ بات ونان تلا البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا ایوہ المبعوث فینا جیتا بالامر المطاع آسبز اس پہ ژۄدہم زون تلو جنوب کے بال سنیات الوداع کن اس پہ شکر واجب تمہ دعوت تو تعلیم ہند زی دعوت دن ول دیت اس خدائس کو ناد اے اس درمیان سوزن آمت رسول تیت دین ہت آمت یمچ اس پیروی کرو یاد گس تھاون زی سنیت الوداع اس مدین کس جنوبس مز اخ ٹینگ مدینک لوک اس پسن رخصت کرنے وقت ات جائے تام سیت نیران ام موجود پیو ات سنیت الوداع یعنی رخصت کرنک ٹینگ ناو اکہ دۄہ وات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم تام سفر پہ مدینہ شریف تمو کور پنن اونٹ یا گاو ذبح کرت لکن دعوت ابو داود خاندر کین موقع پہ منو خوشی ضرور تو ات خوشی مز کرو پن یار دوست رشتہ دار شامل ات موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بات تو دف واینک اجازت دیتمت ام سو خوشی ہند جذبات ہند اظہار تہ مقصد تو نکاح عام اعلان تو شہرت تہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چھے پنہ رشتہ دار خاتون کس تام انصاری سیت نکاح کران یل تس رخصت چھ کران تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ فرماوان لوکو کیاز سوزن امس سیت کان لونڈی یس دف وائے ہے تو کیا بات ونہ ہے بخاری یل حضرت ربی بنت معوض رضی اللہ تعالی عنہ سن نکاح سپود تمن نش بہت آس کی کور دف وایان تو پنن تمن بزرگن ہندس یادس مز آس کی شعر گیوان یم جنگ بدرس مز شہید اس گمت اکہ کور گیو اخ مصر اس درمیان چھ اخ تیوت نبی یس پگہ سبدن واجن کت چھ زانان حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوز تو فرموک یہ تراو اتی تی گیو یہ گڑ اس گیوان بخاری خاندر کین موقع پہ کھیوک پن یار دوست رشتہ دار پنہ حیثیت تو وسعت مطابق کھین چین نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھو خود پنس خاندرس مز لکن وٹھی سال یعنی ولیمہ کورمت تو باقی تک امیک تلقین کورمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند ارشاد تو اگر نہ کی آس توت کرون اخ ژھاوچ ذبح تو لک کھیوک بخاری اگر خاندرس مز شرکت کرنک موقع آس نہ توتہ گژھہ کم از کم مبارکباد سوزنک اہتمام کرن نکاحس خاندرس تو باقی خوشی ہند موقع پہ سوزو ڈالہ تو تحفہ اور یور تاز ام سی تہ محبت بڑان آ ام کت ہند گژھہ پور پٹھ خیال تھاون زی ڈال یا تحفہ گژھہ پنہ طاقت تو حیثیت مطابق آسن بجر ہاونہ نش تو تھکنہ نش گژھہ پتھ روزن تو پنس اخلاصس گژھہ احتساب کران روزن